قال المؤلف رحمه الله باب التواب. التواب itu bentuk jamak, bentuk mufradnya ialah tabi'un tawabi. Adapun pengertian tabi' tawabi menurut istilah ahli nahwu, ma